Ostrina. Delam v draguljarnik resnice v bivši stavbi od pošte. Nositi moram priponko z imenom in čuden nakit. Vse delam narobe. Smisel te službe je, da si okregan. Vztrajam in se zaljubljam v svoje mučitelje. Prodaja mi gre najbolje od vseh, a ves čas zamujam v službo. Domov se vozim s kolesom po poti ob železniški progi. Na vse strani mi letijo mamine krpe po tleh, a se vozim naprej in jočem od jeze. Oče doma pravi, da čuti kislino, kako mu prihaja nazaj. Mene ne čuti, kako pridem nazaj. Hotela sem biti njun dragulj, pa sem postala le prodajalka lepote. Poceni so moje usluge, zastonj. Dragulj je robat, dragulji me zrejo ven iz vitrine.